بسم الله الرحمن ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد دا سورة هود دے دولسم سپارا دا آیت نمبر 100 سلم نمبر آیاتنا فرعون موسیٰ علیہ السلام آغت تلے ہو مسئلے بیان کری دا خورستشو این دے ہر دائی تاوی بہادر شا مسئلہ بیان کا چرتا ون یری گی تکلیفون برازی برداشت کوا مسئلہ بیانوا چرتا مسئلہ کی تاخیر ونگی کم زیت ورزی بیان شروع کوا دا اللہ دین بیانوا دا اللہ توحید بیانوا دا نبی علیہ السلام حدیث بیانوا مجلس بستا پا وجہ باندی قیمتی کی یا سینا خلق عباسیاتو کی عالم نشی فرمائی ذالک من انباء القرى دا بازی دا واقعاتو دا کلی ندی نقصه علیکا چی مونگا بیانو دیل رفتا باندی صداقت رسول منها زنی دا دینا قائمون ولالدی ایورا لها اثرون زنی داسی دی چاگی آغا اثرات خکاری آغا بدل شوی ندی لکو گرا مصر او عراق دی وحسید او بازی د دینا اغدی چا غدی لو شوی لا یرا علیه اثرن نام و نشان نشت دی ختم کری دی لکلوت علیہ السلام قومو گرس دو ملاقا آقا بدنون بیخی ختم شوی دی زمکا پیولتا شوی دی لا یرا علیه اثرن زنی قائم دی وسم تا تا غسرات خکاری او زنی داسی دی چاگا بیهی ختم شوی دی اغاثرات امتاتا نخ کاری وس اشکال رازی چی دلولی دمرا ظالم دی فالبندا غرکی بندا آغا بانی وور راولی چاگا دا جبریل امین زمکا پیولتا کئی تا خود اللہ بندگان دی اللہ میرا بان جواب کئی وما ظلمناهم اللہ وی ما ظلم ندے کڑے دی باندی مونگا ظلم نکو پا دی باندی ولیکن ظلمو انفسهم لیکن دا ظالمان دی پا خفل زاننو باندی خفل زان سر دی ظلم کئی اللہ ظالم ندے اللہ دیر میرا بانا باچا دے وما تا خفل زان سر ظلم کئو فما اغنت عنهم نو بے پروا نکړو د دینا لری نکړو د دینا الہتهم اللتی اغا خدایانو د دی اغا یدعونا چر بللی من دون اللہ ما سوا دلانا من شیئن سشی لرا یعنی دیو باورتا معبودان ویل داغینه می غختی کولی خواغی اسم و نکلا دی خدا ور نبچ نکلا دی خدا عذاب نبچ نکلا چی دیو باورتا شپا ورز پراتا و رام رام بیورتا کهو لما جا امر ربی کل چی راغی عذاب در ربستا ستا در رب عذاب راشی تا چی چا تا چمچی لگی چا تا دا خدای توب در جور که بید اغا نو گل اغا دی بچ کی کنا اغا دی نشی یو اللہ عبادت وکا دا یو اللہ نغوالا ار وقت کی بتا اللہ خلاصی اللہ نجات والا دی اللہ با تال نجات در کئی وما زادوهم غیر تطبیب زیت نکو دی لرا غیر دا حلاکت نام دیر ایسا پیدا ور نکلا خواری ور تا جوڑا کلا غیر تطبیب سیوا دا خوارینا یا سیوا دا تاواننا سیوا دا حلاکتنا نسوال دی چلکا دغا خونو حلاکلی دی خدایانو اللہ پی عذاب راوستو اغید وجی ندی حلاک شو علماء کرام ذکر کئی چی نسبت دا دی آلیهو تطبیب آلیهو تا نسبت سببی دی معنی دا چی نو حلا کری دا خلق دی آلیهو سیوا دا حلاکتنا مقصد او معنی دا چی آلیهو عبادت دا دا دی دا حلاکت سبب وگرزی دو کچری دیو دی خدایانو عبادت نکولی یو اللہ لائق دا عبادت گرزولی وی یو اللہ نا دا که دو یقین جوڑ کری وی دی با نوی حلاک شوی خدا دغا چی چاته سرخ کتکاو چاته سجده لگولی چاته دا بچو زیمدار وایو چاته دا بچو ورکول والا وایو آغی سبب دا حلاکت وگرزید دا دی دا پارا وکذالک اخذو ربکا دغا رنگی نول درفستا دی اذا اخذ القرا کلچ ونسی اغا کلی والا وحی ظالما اغی ظالمان دما ننا دا چلائی رانسی داولی ننا اللائی برناقض نرانسی ظلم انتہا زیاد شی ظلم زیاد شی دا ظالم دا غیب و جبند اللہ را ونسیم اِلَّا اَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ او بِشَكَنِ وَلْدَ اللَّهِ اگر دیر دردناک دی او دیر سخ دی ماو تا تا مویلکا هر سرے پتا سکی رائی دی الا کلکم رائی و کلکم مسئولن الرائیتی خبردار خبر شیطول هر سرے تا سکی زیموار دی د دې زمواري د دې مشري بارکي وته پوس کیږي که ظلم دې کړو الله مهربان بستانه دې بارکي تپوس کوي ته یاره زه خو ظالم نیما ظالمان غټ غټ خلک دې حکومت نه ناست تا پلاس کی هم یو هدشته ته د کور سربرای په کور کې دې ظلم زیته وکړو بچو کې دې پرخ وکړو الله به تارانی سي خواخی ابی پنګیندو کې پرخ وکړو دا خواخی ظالمه به الله رانی سي د الله نیول به ډیر سخري انصاف انصاف نه کار اخلا انګیندې یو شانتی د لونو په نظر ورته ګورا نو طالبا الله بچای د دنیا درکی کچری تا ظلم کاو چمچی دی لگولی دا مالداری نیری دلی پیسو والا خیال دی ساتو او غریبی تا دی نظر نکاو نو تا ظالمی اللہ با دیرانی سی نخزهو علیم شدید تا اللہ نیول بیا دیر سخ دی گوره سخر بابا کور کی مشر دی پلار مشر دی بچو کی با انصاب که یو اللہ مقی تا ودروا اللہ دا زما بچیان دی تا مالا پا دی مشرت را کرده دی زبر دی باره که انصاب کما دا موایا چی یار اغا لور نگواری اغا با او بخی ننا غم ستان شوی دا زویم ستان شوی دی انصاب نکار واخلا سنگ بچی دی ورکه دق قشانتی اغا بچی لهم ورکا سبال قیامت رشی تالا گریوان تلاس درا چوله دی بابا زستا لور نوما تا وره ما سر ظلم کاو نتو بیا سوی چی خیر تالاقه خاون کالم هم در کلی ماوی چی خیر نه نه آلتی بیا خبری نچلیگی گوره آلتی بیا ستاب بانی نچلیگی انصاب کوا ماشاءالله تاسو سبا باگان بجوڑ شوی یا سبا جوڑی گئی نو دی خبری دیر خیال واساته گوره دنیا پاتی ده گوره غلط پیسال دی اولاد بارا کی وکڑا قیامت پاورز با دا بچیان درزی تا با جهنم تراکاگی تا با ور تراکاگی تقسیم کوی علیم راولا دا زما بچیان دی دا شریعت موافق دا دی تقسیم کوما دو جنکی دا یو علک برابر دی شریعت مطابق تقسیم وکا فلغان ازادکا سبال تزیتی وکی یو بچی پزیر تور ارسولی کل تا با خوزی دا دی دنیا نخواهو تا دی پساد جوڑ کو مصیبت دی جوڑ کو تا باندی با علتی ور بلیگی مشران بچه انصاف نکار اخلا گوره او کتوی چیار زدا کار پر پر کم اسو کان خبر ندی گوره نن سبا هر سڑه خبر دی یار وی دا شیر دیر ظالم سڑه دی و انگین دی دی پا اور کی پرتی دی دا خواخی دیر ظالم دا دا سپی پشانتی از این انگورم دیر ظالم ای نو که انگور کتا ظلم که او بد اخلاقی دی مشرانو سکول سوال بدت خواقی شی او دق قشان دستان گیندی بستا سر دا قیدا بدل بستان اوزی ظلم چرت مکوا لاندی قد تبقی والا اغستان دی نو اغی سر دیر در هم معامله کوا الله تا دق قشان دی نوکر کولی شی پا تا باندی دا غریب سر اوچت را وستلی شی چرت ظلم ونه که خاص کر دا مزدور سڑی سرا آغا سرا چرت گوره ظلم ونه که دا آغا خیرو کی گوره اس قسم پردنشت ده نن سبا که زما استاغون دی سڑی تا لگ پرمینی میلاو شی نو پا دی کسانو منی دیر چڑ ورزو تبوی چی دا دی کمپنه مالک دا دی مکو دا شی سبا لدر بانی بلشتی پا سر بانی باچاشتی آغا تا پوس کولو والاشتی الله فرمایي ان اخذه علیم شدید بیشکنی ولد الله اگر ډیر دردناک دی او سخری الا فی ذلک لا آیا بیشک په دی واقعاتو کی نخدی لمن خافا اگر سوچ یریږي عذاب الاخره عذاب د اخرتنا دا غدا پارا پکلی عبرت دی چی سوک دنگر دی نو آغا ورے پا دی نفویگی آقل نکار واخلا اللہ بتا پا دی رانیسی واقعات تیر شو دہود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام دا نوح علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا لوت علیہ السلام دا غتو گورا کچری تا پا غلط روان وینو اللہ پا تا بلن دا زبرا وستلیشی ذالک یوم مجموع له الناس دا بیدا سی ورز دا چرا جمع کی علی بشی پدی کی خلق و ذالک یوم مشهود او دا دا دا زیورت جی خلق بورتا حاضر دلشی دا موی چی ما پغلا بندی دا کار کړی دی ما دوکا کری دا ما نبسو خبر نی نن وزالی که یوم مشود دا دا ورس چی گوائی با کون که هر یو شی لاسون با پتا بندی گوا کئی چی دی ظالم سا پیڑا پلانی سڑی بانی مال ورکڑی وا دا غشان دیخ پی با گوا کئی چی دا ظالم پلانی دا گنازی تا پاما با نتلل کریو جب با گوائی کئی چی دی ظالمی جبی زا دی انسان ز جبا مجبور کریو ما پا ما بندی پلانی سڑی دا گنزل کریو دا گوگون با گوا کئی اے دا گوگون والا دا گوگون با گوا کئی چی دی پلانی پا ما بندی فیلمو نکتلیو پا ما بندی گانی بجانی او ری دلیوی دا با پا تا بندی گوا کئی هر یو شی گوا دی دا موی چیز با و تخت ما پت بشما نانا پتی دی نشی وزا لیکا یوم مجمون له الناس دا غورز دا چی جمع کولی بشی پدی کی تمام خلق وزالک یوم مشود او دا غدا سی ورز دا چی پا دای کی با گوائی کی دلشی یا پا دای کی با حاضری کی دلشی گوائی لکت وی دا لاسون بسنگ گوائی کئی خپی بسنگ گوائی کئی یوم تو کلمونا ایدیهم و تشهد ارجلهم سوره یاسین دی که ویلی التی وی خپی با گوا کئی لاسون با گوای کئی خبری با کوای خبری با کئی دا انسان بورتا وی وقالو لجلودهم لما شهدتم علینا الکتا پما بندی ولی گوا وکړه ای زما خو لاسونو تاسو ولی پما بندی گوای وکړه ز خو تاسو بدن ما هغه ورته انت قن الله الذی انت کل شی یو الله مونږ گوا کړو یو الله رانه دا خبرې وستی لکه هر شی چې گویا کړې دی سوره حامیم سجدات 20 نمبر آیت وګوره تفصیل ده پارا حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وما نؤخره نبر استکول شید لرا الا لاجل معدود مگر دا نیټه لگی پوری او میاتی پاغو رزبان لی چرا بشی لا تکلم و نفسن خبری بنشی کول ایلا بی اذنی مگر پا حکم دا اللہ فمنهم نو بازی دا دینا شقی و سعید بدبخت دی او بازی نیک بخت دی فمنهم فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یو ڈل دا چغبا پا جنت کی او بل ڈل دا چغبا دو زخت زی اللہ دی مونگا ټول جنت یان کی هغه داسی ورځ دا چې لا تکلم نفس ایسوک با خبری نشی کولی لا تکلم نفس لی احد وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا ویلی دی چې ایسوک با خبری نشی کولی فمنهم شقی اللہ بیزنی مگر با حکم دا اللہ دا اجازت نا بغیر سوک با خبر نشی کولی شفاعت با دا چا نشی کولی فمنهم شقی و سعید تفسیر مدارک وی شقی ای معذب عذاب باور کولش سعید منعم پا دی باندی با اللہ اقفل نعمتو ناوری اللہ با بیقفل انعامات کری بیا ذالک من انباء القرآن دا بازی دا واقعاتو دا کل ندین قصو علیکا چمنگ بیانو پتا باندی منها قائم و حسید بازی دا دینا ولالدی او بازی لو شویدی وما ظلمناهم منگا ظلم نکاو فدی باندی ولیکن ظلم والپوساهم لیکن ظلم که دی بخبل و زاننو باندی فما اغنت عنهم نو لرنکو دا دینا آلیهتو ملتی اغالیهو دا دی آغا یدعون من دون اللہ چرا بلوی ما سوا دا اللہ نامیل شین سشی لرا لما جا امر ربی ارقل چرا غیدی تازاب در ابستا وما زادوهم غیر تطبیب نو زیاد نکو دی لرا سوا دا حلکتنا وکذالک اخذو ربی کا دا غرنگی نیول در ابستا دی اذا اخذو ربی کا نیوکا در ابستا دا نیول در ابستا دی اذا اخذ القرى كل جونسي اكلي والا وهي ظالمه او داخلي والا ظالماني ان اخذه انيم الشديد بشكني ولد الله نولد دغ الله اگر دیر دردناک دی او سخ دی ان فی ذالک لا آیا بشک پدی کی خاما خان خیری لمن خافا اگر سوچی اری عذاب الاخر عذاب داخرتنا و ذالک یوم مجموع له الناس پدا غورزوان دی جمع کولی بشی خلقم دیتا خلق و ذالک یوم مشهود او دا غورز دا چی حاضری دلی بشی خلق گوائی کون کی بای بدی باندی بدی خلقو باندی وما نوخرو نرست قوم گدی لرا الا ری اجل مادود مگر آنی ٹیل لگی پوری یوم یاتی لا تکلم نفسن پا غورز باندی چرا بشی خبری بنشی کولی یو تن الا بیزنی مگر پا حکم دا اللہ فمنهم شقی و سعید بازی دا دینا بدبخت دی او بازی نیک بختا دا قرآن بگوئی که جی دستان ناسو